падла, да ловиш срца кода су от стакла. Грешна си рода, проклето ти сме. Отлази, отлази, губи се што пре. Jer ti si zla, rođena si takva, da loviš srca koda su od stakla. Grešna si roda, prokleta ti sve. Odlazi, odlazi, gubi se što prije. Yeah.